săptămână și ce bine e să încep săptămâna cu o zi aproape liberă. Foarte frumos. Bună seara, vă spun DJ-ang și Olex. Avem așa, și astăzi, începând de astăzi, sunt 4 zile de mall de Plața România și în total 4 săptămâni care au mai rămas înainte să ne mutăm la mare. Și chiar mai puține 4 săptămâni, pentru că în a 4-a săptămână, în weekend, o să fim deja la mare, la Costinești, cel puțin noi doi. Da, plus celelalte studiouri care vă transmite din celelalte locații, pe care le veți afla la timpul potrivit. Bun, începem mixul din această seară, primele 40 de minute în nostru fix cu Cerebel și Helen, kaboom! Felipe și DJ Bone, Micaela, imediat, o piesă foarte tare. Și o să ne întâlnim și cu Connector Ring de Alarm. Așteptăm mesajele voastre 0722 20 60 20, SMS-uri cu tarif normal și Facebook.com / Kiss FM România ceva mai târziu. Kiss Kiss in the mix, DJ Young and Olex la Kiss FM. Asculți doar hituri. Am stat în mâini, m-am pus în cap să fac un ban. Muream de nervi că toți aveau, doar eu n-aveam. Și n-am avut averi, dar am avut un gram de ambiție să-mi depășesc condiția de golan. Și nu-mi plăcea de mine, nu-mi plăcea de mine, n-am. Și nu-mi plăcea de nimeni, câteodată și băteam. Nu suportam să recunosc greșeli nici când greșeam. Singura terapie pentru mine era când dansam. Că atunci când le pui pe hârtie, nu-ți iese socoteala nici cu banii de chirie. Muși nici părul, fiindcă n-ai, e doar chelie. Și totul pare gris, ai vrea să ai și tu 1000 de coco. Mamă, mamă, sunt confuz. De unde eram praf, acum sclipesc pe autobuz. Pe garduri și prin baruri la TV și mă amuz. Că ei nu știu că n-am plecat de sus. Ascult doar hit-ul. can be what you want me to be. And I'm losing control, 'cause you open my soul more when you're dancing with me. I've been hypnotized by the love in your eyes. I've been hypnotized by your eyes. Și până acum Conectro se schimbe complet ritmul și o să vină cu Vara nu Dor. Sună foarte bine și piesa asta, la fel de bine, sau pare chiar și mai bine sună Vara nu dorm, despre care vă postea DJ Young. Suntem în primele 40 de minute non-stop hits de astăzi și ne ocupăm chiar acum de mesajele venite de la voi la 0722 20 60 20, SMS-ul cu tarif normal. Pentru viața mea, Sandu, te iubesc, viața mea, Georgiana din Galați semnează. Vai, de la Corina din Târgoviște pentru Grivanul din Brăila cu mesajul: ai grijă ce faci la muncă și să aduci bani cu pici mulți pentru voi. Păi el să aducă bani, tu ce faci? Pe mai el? Așa e frumos, bărbatul să muncească în casă, femeia să stea la... La soare, la plajă. Sau la cratiță. Am glumit. Bună, salutare și pupici pentru voi și pentru toți prietenii mei din Buzău. Viorica din Buzău semnează. Chiar am glumit, da. Nu știam că ești misogin. Adică nici măcar în ghilimele, da? Salutare, băieți, vreau și eu o dedicație pentru Teodora din Cluj, de la Ione, din Gherla, dacă se poate, DJ Project și Adela. Bun rămas, mersi mult. Vine cu siguranță puțin mai încolo. Momentan avem Guess și Demoga, tot mai sus. O să ne dimim imediat și cu Sunrising, Mysterious Girl și... și o grămadă de alte piese bune, printre care o să fie și Andra, What About That. În câteva clipe o să dăm start de rechisuri pe pagina noastră de Facebook, da? Despre Facebook vă povestim puțin mai încolo. Continuăm așadar mixul nostru DJ Young și Onyx împreună cu voi, live din mall, din Plața România, la Kiss FM. Ascult doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. Visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă-ndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vând niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi că ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus. Nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel. Copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel de oameni, de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți. Dar văd și alții care luptă încercând să mute munți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei n-au avut habar. Yeah. The way you move, you're moving down on me, beside me, la la la la. Mysterious, you're moving, moving down on me, makes me wanna la la la la la. The way you move, you're moving down on me, beside me, la la la la. Mysterious, you're moving, moving down on me, makes me wanna la la la la la. FM România, o să avem acolo star de lichisuri. Dacă nu o să avem star de lichisuri, o să lăsăm zi de lichisurile ca și comentarii la postarea respectivă, dar garantăm noi că o să fie imediat star de lichisuri. Până una alta avem o piesă mai veche de la Rino și Silvia Phil, DJ Bone Remix. Ne trim și cu Lucky Man Project și apoi Rihanna și Calvin Harris și Dansa cu Duro. Lucky FM, asculți doar hituri.

Kiss FM România. Acum 5 minute și deja o grămadă de dedicații acolo, câteva dintre ele. Așadar, la Kiss FM ascult doar hituri și dedicaturile de pe Facebook. Nikita, Roxana, hey guys, ce faceți? Aș vrea și eu toate piesele pentru buna mea prietena Andreea. Love you, dear, kisses, guys. Andrei zice, vă salută David, Andrei din Brașov, sunteți cei mai tari. Mulțumim foarte, foarte mult. Elisabeta, pentru colegii mei din partea lui Eli și pentru mama mea care acum vine din Italia, vă pup pe toți. Și Marinica zice că vrea pentru toți cei care ascultă Kiss FM și pe hunedorenii mei, salut. Foarte tare. Bun, facem o pauză scurtă, nu înainte să ascultăm noul single Alex Velea, o piesă care ne place tare mult, se numește Când noaptea vine. La Kiss FM ascult doar hituri. FM. Nu pot să visez, nu pot să trăiesc, dacă nu te iubesc, simt că

La Kiss Kiss in the Mix din studio Kiss FM din Mall din Plața România. Așteptăm ca de obicei mesajele voastre la 0722 20 60 20, dar dacă aveți Facebook-ul la îndemână, puteți să le lăsați și acolo. Alegem dintre ele puțin mai încolo și de pe facebook.com/KissFM România. Începem ora aceasta cu Gotye și Kimbra, Somebody That I Used To Know, Addictive Elements Remix, Sly Project Muzica imediat și Mateo împreună cu Stella. Amândoi vin cu poșete sau pușiți. Ascult doar hituri Kiss Kiss in the Mix. In the mix. Thomas.

Borsete, borsete. Matteo și Stella, push it sau borsete remixul? Poșete. Avem conector imediat, Vala Nădor, pentru că tot ne nebuniți cu piesa asta. Înainte însă vă spunem că este o vacanță, o mini vacanță prelungită, să-i spunem așa. Așa că avem tradiționalul salut de la Kiss Kiss Remix. Happy Rusali Day! A doua zi de Rusali, așa încât vă dorim oriunde ați fi, distracție plăcută în continuare ascultând Kiss FM. Continuăm cele 40 de minute non-stop-hits, așadar cu Adele, Connector și Pico, venga! La Kiss FM, ascult doar hituri.

se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Foarte specială pentru nenuțul care este la muncă acum la pompieri. Dar sper să aude dedicația și pentru voi mulți pupici. Și noi sperăm să nu aibă de lucru, da? Să nu aibă treabă de făcut dacă e la pompieri. Doar Kiss FM de un an nu mai am niște venici pisici și stau și singură. Voi sunteți cei care îmi țineți de urât și bineînțeles îmi colorați viața. Vă pup dulce pe toți, sunteți cei mai tari. Și dacă se poate dedic toate melodiile pentru clasa 12-a E de la colegiul tehnic Mihai Viteazu, Vulcan, Hunedoara, semnează Costinela, te pupăm. Mamă, cât am mesajul. Pentru Robi din partea iubitei, te aștept de seară la un desert delicios și o ciocolată Milk. I love you guys, foarte drăguț. Bine asta. Bine că nu e Desert Rain. De la Codruț, pentru toți prietenii mei și special pentru voi, toate piesele să fie și mai ales Lorin, Euphoria. Continuăm mixul nostru cu Alex Mica, Dalinda, Addictive Elements Remix, Alex Velea, Whisper și Rihanna, Where Have You Been? La Kiss FM, asculti doar hituri. In the mix, in the mix. Dalinda, Dalinda, Dalinda, Dalinda. Încheiem chiar acum 40 de minute non-stop hits. Urmează o mică tură de reclame, dar până la reclame avem delichisuri de pe pagina noastră de Facebook, de pe facebook.com/kissfmromania. Ema, noi îmi zici așa, pentru promoția 2012, Facultatea de Drept din cadrul Universității Ecologice București, baftă la licență cu 3 semne de exclamare, foarte tare, baftă să fie. Aș vrea și eu să dedic piesa Electronic Symphony pentru prietena mea dragă, Sophie, și pentru mama, salutări pentru voi, băieți, Daria din Constanța. O avem cu siguranță puțin mai încolo în playlist, Maria Mary, pentru toți chisomanii, pentru fetele, fratele meu și pentru cele mai nebune prietene, aș dori Like Chocolate și Alex, Mica, Maria, Maria, puțin mai încolo. Cred că a fost mai devreme, nu? A fost, a fost. Monica Sferle, pentru colegii mei de la marketing din Oradea, cu mesajul Nu mai chefuiți și învățați pentru examenul de mâine. Salutări vouă, Olic și DJ. Mulțumim! În câteva clipe ne întoarcem la mix, avem o mică pauză și apoi încă 3 piese mixate înainte de ora 9. La Kiss FM, asculți doar hituri. Kiss in the mix. We'll be right back. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the mix. Back to the party. Încă 3, poate chiar 4 piese mixate înainte de ora 9, când vine piesa non-house. Și cât o ziceai de party, în weekend partilul Kiss FM petrece. A și petrecut foarte tare. Așa că găsiți înregistrările petrecerilor din acest weekend pe kissfm.ro/partidul. În weekend, Olic și Dan Fințescu sunt vineri în Club Double din Dragoșani, iar sâmbătă transmitem live din Focșani, din Club Bavari. Hai să continuăm nebunia de aici din Mall, din plață avem Voltaj. Ne trim și cu Lorin, după care Deep Central, Speed Up Sound și Gusta cu Limba. Balada boa la Kiss FM, asculți doar hituri. Difuzor că nu mă auzi mai tare, beat-ul ăsta că te ține în picioare. Iar-ți suflă în buzunar, masa care-i plină de pahare goale, basul care simți vibrând în difuzoar, Oliver că iar lovește toba mare.

DJ Young și Onyx împreună cu voi. După fix începem ultimele 50 de minute non-stop hits la Kiss FM. Asculți doar hituri. Încercați asta acasă. Ok, 25 minute, apoi și Kiss on House. Intrăm în ultima oră de astăzi de mix, Kiss in the Mix. DJ Anciolix împreună cu voi. Începem această parte, ultima parte de emisie de astăzi cu Jamie Moon, Shura. Avem imediat Ane, Remember, DJ Jones in Remix și Narcotic Sound, Mamacita la Kiss FM. Ascult doar hituri. My heart, yeah, yeah, yeah. I'm nossa, nossa, nossa, nossa, nossa. Ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein. Avem SMS-uri, dedicații, dedichisuri 0722 20 60 20. Pentru cei mai tari DJ și pentru Lily, cea mai tare fată, super drăguță, Melex Velea. A, Melex Velea. Cât noaptea bine pentru Petru din Vaslui. Vă rog să-i transmiteți lui Roberto al meu că am rămas fără iubit și l-aștept să mă consoleze. Mulțumesc mult. Kisses for kiss. A, ce frumos. Are și semnătură mesajul. Cu popici, așa frumos. Sunt dependent de Kiss încât ascult și în ore. Sunteți și mai tare. Vreau și melodia Nopți Albe pentru Zile Negre pentru clanul Duica din partea lui Georgiana. O să încercăm piesa lui Pizza puțin mai încolo. Salutare, sunt Georgiana din Ploiești. Acum sunt în mașină, merg spre casă. Astăzi am avut o zi super. Vreau și eu, Antonia Marionet. Sunați-mă și pe mine, vă rog. De ce să te sunăm? Uite, am citit mesajul tău. Da. Drum bun acolo, oriunde mergi. De sunat? Nu știu. Adică, dă-ne motiv să te sunăm. Avem DJ Project și Adela Povescu, bună mas. Ne tenim și cu Smiley, remixul lui DJ Khan pentru Dead Man Walking. Armin Van Buren și Sharon de la Dell, piesă mai veche, In and Out of Love. Și piesă nouă de la Radio Killer, se numește și sună foarte bine, Calling You. Live din mall, asculți doar hituri in the mix. We'll be right back. În premieră la noi în Mall, la Kiss Kiss in the Mix. Atunci să zicem că hit ascultat prima oară la Kiss. Normal. Avem podcastul updatat la zi, cum ne place nouă să spunem. Găsiți toate colecția Kiss Kiss in the Mix gratis pentru ascultare sau download pe kissfm.ro/kkm. Intrați și descărcați. Și nu uitați, apropo de podcastul, kissfm.ro/partidul. Găsiți acolo înregistrările petrecerilor partidului Kiss FM din weekendul trecut, în secțiunea de download, desigur. Și că tot vorbeam de partid, în weekend, ediția 233, Olic și Dan Fințescu vin pentru prima oară la Drăgășani, vineri. Ne vedem în Club Dabă R, iar sâmbătă transmitem live din Focșani, din Club Babari. Așa încât pregătiți-vă pentru un weekend de pomină și să nu uităm de azi încolo ultima lună pe care o petrecem din Mall, din Plața România, pentru că undeva jurul date de 1 iulie ne mutăm la mare! Bine s-a mărchis-o, uite, în 29 și 30 iulie, iunie, mai mă trebuiați. Da, deja vom fi la Costinești și, desigur, în celelalte locații de pe litoralul românesc. Continuăm mixul nostru, Fly Project, muzica Goodbye, remixul DJ Ang și Aisa. După care avem Maximilian și MFX Sophie. Și super piesă Demi Lovato, Give Your Heart a Break. I remember your name crying in the rain when you left and closed my door. I remember myself

Kiss Kiss in the Mix. Am intrat pe Facebook cu contul Kiss FM România, am mai strâns câteva dedicisuri de acolo. Roxana Dencu, bună, sunt Roxana, vreau și eu să dedic melodia cu intervala Nu dorm pentru colegii mei din clasa 7-a E din Otopeni. Tudor Black, salutare băieți, sunteți cei mai tari, mulțumim foarte mult. Vreau și eu un dedicis pentru toți colegii mei de la școala numărul 79. Don Omar, dansa cu dură și multă baftă în continuare. Să știi că piesa a fost. A fost, a fost ceva mai devreme. Cătălin, aș dori și eu un dedicis pentru toți colegii din clasa 13-a Seral Industrial Alimentar, aș dori și melodia Doni, Mi Hermosa. Oana zice super mixuri în această seară. Pentru asta trebuie să le mulțumim celor de DJ care ne țin companie în fiecare seară. Vă mulțumim DJ Ang și Olex că sunteți cu noi. Mulțumim și noi pentru mesaj și pentru urări. Și mulțumim că ne ascultați în număr atât de mare. În fiecare zi peste 2.800.000 de români ascultă Kiss FM. Hai să continuăm cu Accent, I'm Sorry, Pitbull, Back in Time și Adele, Someone Like You. Ascult doar hituri. In time.

DJ Anxionix, vă doresc o seară frumoasă. Nu înainte să vă invite, ca de obicei, să intrați pe romunicatube.ro, romunicatube.ro, un site foarte important și interesant, un fel de YouTube românesc, de pamflet și satir. O să vă placă foarte mult, romunicatube.ro. După ora 22, vă întâlniți cu Marian Bova la o nouă ediție de Kiss in the Night. Și nu știu cum se face că terminăm mai repede emisiunea, adică o cu să... minus jumătate de minut, astăzi ne dai el 50 de euro, nu? Ne auzim mâine seara de la 7, desigur, live din Mall, din Plața România, la Kiss Kiss in the Mix. Precum vă spuneam, sunt ultimele, câte, 3 săptămâni? 3 sau 4 săptămâni? Ultima lună întreagă, transmisă din Mall, din Plața, după care ne mutăm la Summer Kiss! O seară bestială la Kiss FM, asculți doar hituri! Kiss FM.